इसके बाद क्या होता है? ये काफिला हुदैबिया की सुलह को अपने लिए शिकस्त और जिल्लत समझकर मदीना की तरफ वापस जा रहा है। उस वक्त कुरान गमीम के मकाम पर सूरत अल फतह नाजिल हुई और मुसलमानों को ये खुशखबरी दी गई कि जिस सुलह को वो शिकस्त समझ रहे थे वो दरअसल फतह मुबीन है। आप देखिए कि वो उसे शिकस्त समझकर शिकस्त खुर्दा हैं और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, फतह मुबीना। वो कहते हैं ना कि न मुश्किल को समझ मुश्किल, कुचल दे तो सरे मुश्किल, अगर कुछ शक्ल निकलेगी इसी मुश्किल से निकलेगी। यानी अगर मुश्किल का मीम हम हटा दें तो शक्ल बन जाती है किसी काम की। हर आजमाइश में कुछ न कुछ सबर होता है। किसी भी आजमाइश पर अफसरदा, गमगीन और मायूस होने की बजाय उसको एनालाइज करें, एवेल्युएट करें और अपनी इस्लाह कर लें। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें। वो जो दिन को रात और रात को दिन में बदल देता है, जो एक बहुत बड़ा वाक्या है। देखो, सवेरे सूरज कहाँ होता है, शाम कहाँ होता है, फिर सवेरे कहाँ होता है। हर दम कितनी चेंज आती है पूरी कायनात में। मुकम्मल डार्कनेस, मुकम्मल रोशनी चंद घंटों के अंदर, और छोटी सी जगह, एक कमरे दो कमरे में नहीं, पूरे आपके आसपास, जमीन के एक बड़े सिक्के में, आधे हिस्से में। ये मामूली बात नहीं। तो जो रब रोज ये करता है, वो रब हमारी जिंदगी के अंधेरों को रोशनी में नहीं बदल सकता, जरूर बदल सकता है। बहरहाल अहले ईमान इन आयात को सुनकर मुतमइन हो गए, यकीन कर गए, क्योंकि ईमान नाम ही इस बात का है कि जो कहा गया मान लो, समझ में आता है या नहीं। लेकिन थोड़े ही अरसे बाद हालात ने यह साबित कर दिया कि जो कुछ कहा गया था वो बिल्कुल दुरुस्त था और उसमें कोई बात भी गलत न थी। फायदे क्या क्या हुए वो भी बता देती हूँ। पहली बात तो ये कि मक्का वालों का मदीना वालों से मुआहदा करना एक हुकूमती सतह पर, दरअसल मदीना की हुकूमत को तस्लीम करना था, क्योंकि मुआहदा किसी हुकूमत का अफराद से तो नहीं होता, हुकूमत से होता है। तो पहली दफा मदीना की रियासत को इन्होंने तस्लीम कर लिया। दूसरी बात यह कि बैतुल्लाह की जियारत का हक तस्लीम कर लिया कि अगले साल आ जाओ। वो जो इतने सालों से बंद था रास्ता, वो खुल गया। लेकिन कैसे खुला? रिस्क लिया, गए तो खुला ना। अगर मदीना में बैठ के दुआएं मांगती, या अल्लाह कोई सूरत निकाल वहां जाने की, तो कैसे निकलती? फिर इसी तरह यह है कि 10 साल जंग न करने का माहिदा मुसलमानों के हक में हुआ एक तरह से, क्योंकि जंग न करने के वादे ने मुसलमानों के लिए एक अमन की सूरत पैदा कर दी। और तबलीग का काम कसरत के साथ हुआ। सुलह हुदैबिया से पहले पूरे 19 साल में इतने लोग मुसलमान न हुए जितने इसके बाद 2 साल के अंदर हुए, क्योंकि वो जंग की जो कैफियत थी उसे रोककर तबलीग और कन्वर्जन की तरफ ज्यादा तवज्जो हुई। हुदैबिया के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 1400 लोग थे। जब 2 साल बाद आपने मक्का पर चढ़ाई की तो 10,000 का लश्कर आपके साथ, कितनी ज्यादा तादाद आपके साथ शरीक हो गई। बसा औकात इंसान समझता ना, लोग मैंने ऐसा मायदा किया इसमें मेरी जिल्लत है, लोगों के दरमियान में हल्का हो जाऊंगा, लोग मुझे अहमियत नहीं देंगे, मेरी तरफ फिर कोई तवज्जो नहीं करेगा। अमूमन यही डर होता है ना। मसलन कोई आपको गालियां दे रहा, आप चुप बैठे सब्र से सुन रहे, तो आप अमूमन क्या समझते हैं कि नहीं इस तरह मेरी बेइज्जती होगी और वो तो मेरे सर चढ़ जाएगा और इस तरह तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनेगा और मुझे तो बहुत कमजोर समझ लिया जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं। ये शैतान का दरअसल वसवसा होता कि हम भी जवाब दें और खूब लड़ें ताकि शैतान का रास्ता आसान हो। असल में किसी का भी जो इमेज है वो एक मजमूई किरदार से बनता, किसी एक वाक्य से नहीं बना करता। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स इंतहाई करप्ट हो और एक वाक्य उसको हीरो बना दे, और एक शख्स इंतहाई नेक हो और एक बात उसकी सारी नेकी बर्बाद कर दे। नहीं, इंसान की जो शख्सियत का इमेज होता है वो साल हा साल की मेहनत से होता है। ठीक है, एक वाक्य आपको नुकसान बहुत दे सकता है, या एक वाक्य से आप तेज रफ्तार सफर करके एक बहुत ऊंचे मकाम पे पहुंच सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक वाक्य ही सब कुछ नहीं होता। एक इंसान की क्या इज्जत है, क्या हैसियत है, क्या अखलाक है, क्या किरदार है, उस सारे को सामने रखना चाहिए। और अगर उसमें इंसान होने के नाते कोई एक बात होगी तो सिर्फ उस एक बात की वजह से उसकी सारी नेकी को नहीं फेंक देना चाहिए। वक्ती तौर पर अगर लोग बदगुमान हो भी जाएं, अब देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग बदगुमान हो रहे हैं कि आपने तो ख्वाब देखा था और ये क्या हो गया हमारे से, तो क्या नऊज़ बिल्लाह इसका ये मतलब है कि हमेशा के लिए वो बदगुमान हो गए? नहीं, بعد میں جب حقیقت کھلی, بات سمجھ میں آئی, تو پہلے سے بھی زیادہ عزت بڑھ گئی. تو کسی بھی موقع پر وقت کی شکست کھا جانا, اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا, اپنی کمزوری کو مان لینا, انسان کے حق میں کہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے صرف اپنی بڑائیاں جتانے کی نسبت. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے, چھوٹا بنتا ہے, اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. صلح حدیبیہ پر 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ یہودیوں کا سب سے بڑا گڑھ خیبر فتح ہو گیا. اس کے بعد فدق, واد القرا اور تیما, تبوک, یہ بستیاں مسلمانوں کے زیر نگین آ گئی. اور حدیبیہ کی صلح کے 2 سال کے اندر اندر عرب میں قوت کا توازن بدل گیا, مسلمان غالب آ گئے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بھاگے ہوئے مسلمانوں کو پناہ نہ دینے کی بات تھی, تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس صلح کے چند دنوں کے بعد ایک مسلمان ابو بصیر قریش کی قید سے بھاگ نکلے. اب مدینہ تو جا نہیں سکتے تھے, لہٰذا انہوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا, اور وہ تھا بحر احمر کا وہ راستہ جس سے قریش کے تجارتی قافلے گزرے تھے, وہاں جا کے بیٹھ گئے. اس کے بعد جو بھی مسلمان ہوتا, جو بھی بھاگتا, سب وہیں جا کے جمع ہوتے. وہ اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی اس راستے پہ جمع ہو گئی جنہوں نے ان کا وہاں سے گزرنا دوبر کر دیا. شاید مدینہ جا کر سب جو پناہ لیتے تو یہ کام نہ کر سکتے جو ایک تیسری جگہ پر جا کر انہوں نے کیا. ٹھیک ہے, کائنات میں تو بڑی وسعت ہے, انسان یہ سمجھتا کہ اگر یہ نہیں ہوا تو بس سارے ہی چانسز ختم اور سارے مواقع ختم. کسی بھی چیز کو ہر سے آخر نہ سمجھا کریں کبھی زندگی میں کہ اگر یہ نہیں تو بس کچھ بھی نہیں. بہرحال انہوں نے اتنے چھاپے مارے ان کے قافلوں پر کہ انہوں نے تنگ آ کر خود حضور سے درخواست کی کہ ان کو مدینہ بلا لیں. اور اس طرح یہ ساری شرائط جو بظاہر مسلمانوں کے لیے شکست, ذلت اور رسوائی کا سبب نظر آ رہی تھی, یہ حقیقت میں فتح مبین تھی. فرمایا انا فتحنا لك فتحا مبینا, یقیناً ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ فتح کیسے ہو سکتی. حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ فتح ہے. آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ انہ لفتح, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, یقیناً یہ فتح ہے. ایک اور شخص نے مدینہ پہنچ کر کہا یہ کیسی فتح ہے, ہم بیت اللہ جانے سے روک دیے گئے, ہماری قربانی کے اونٹ آگے نہ جا سکے, حدیبیہ میں رکنا پڑا, مظلوم بھائیوں کو ہم بچا نہ سکے, ظالموں کے حوالے کر دیا, یہ کیسی فتح ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بہت غلط بات کی گئی ہے, حقیقت میں یہ بہت بڑی فتح ہے. تم مشرکوں کے عین گھر پہ پہنچ گئے, آئندہ سال عمرے کی اجازت مل گئی, انہوں نے تم سے خود جنگ بند کرنے اور صلح کی درخواست کی, حالانکہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے جو بغض ہے وہ تم جانتے ہو. اللہ نے تم کو ان پر غلبہ عطا کیا, کیا وہ دن تم بھول گئے جب احد میں تم بھاگے جا رہے تھے اور میں تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا؟ کیا وہ دن بھول گئے جب جنگ احزاب میں سب دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئے تھے اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے؟ تو آج یہ کہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں ہم آئندہ جنگ نہیں کریں گے, تو کیا یہ فتح نہیں؟ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا کہ لوگ فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہیں, حالانکہ ہم اصل فتح حدیبیہ کو سمجھتے ہیں. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. فتح مبین ان 3 چیزوں کا سبب ہے جو آیت میں مذکور ہیں. مغفرت ذنوب, اس اعتبار سے کہ اس صلح کے بعد قبول اسلام کرنے والوں کی تعداد میں بکثرت اضافہ ہوا, جس سے آپ کے اجر میں بھی اضافہ ہوا, اور حسنات, نیکیوں کا بڑھنا, کفارہ سیئات ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں, ان کے لیے جو پیچھے بھی سورت محمد میں ذنب کا لفظ آیا واستغفر لذنبک, اور یہاں بھی ما تقدم من ذنبک, تو یہ ذنب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہ تو کوئی صغیرہ گناہ ہوتا ہے نہ کبیرہ, پیغمبر کے لیے خلاف اولا کام کوتاہی شمار ہوتا ہے. خلاف اولا کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ درجے سے ذرا بھی کم چیز جو ہے وہ کیا شمار ہوتی ہے؟ وہ ذنب شمار ہوتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ آپ نے کوئی گناہ کیے تھے, نہیں, یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے، ہر گناہ سے پاک ہوتے. تو پھر یہاں ذم کیوں آیا؟ خلاف اولا چیز کے لیے. مثلا نماز کو بہت اعلیٰ طریقے پر پڑھنا چاہیے، کبھی بیماری سے، کبھی تھکاوٹ سے، اگر اس میں کچھ کمی ہو گئی تو وہ کیا ہوا؟ خلاف اولا ہو گیا نا. یعنی پیغمبر نماز چھوڑتے نہیں، لیکن وہ جو ایک کیفیت ہے اعلیٰ ترین مقام کی، اس میں تھوڑی سی کمی، یہ ذم شمار ہو جاتا ہے. کیونکہ جو لوگ اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں ان کی چھوٹی سی کمی بیشی بھی بہت بڑی نظر آتی ہے نا. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، آپ پر اپنی نعمت تمام کر دے. کون سی؟ دین کو غالب کرنے کی. یعنی یہ حدیبیہ کا واقعہ اس لیے پیش آیا ہے تاکہ آپ کا دین مکمل ہو جائے اور دین غالب ہو جائے. اور ہوا نا اس کے بعد، پیچھے جو واقعات آپ نے پڑھے. کیونکہ 10 سال کے لیے لڑائی کا بند ہونا دراصل دعوت کا دروازہ کھلنا تھا. ہجرت کے بعد مسلسل جنگوں کی وجہ سے دعوت کا کام متاثر تھا. لیکن ہر سال جنگ، ہر سال جنگ، اس کا نتیجہ کیا تھا کہ کچھ اور کرنے کے لیے وقت ہی نہیں تھا. لیکن اب کیا ہوا؟ اب آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھل گیا. وَيَهْدِيَكَ کا صراط مستقیم. آپ سب بھی اپنی اپنی زندگی میں نظر ڈالیں کہ جب کچھ چیزیں آپ کی مرضی کے خلاف ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے. مثلا میں نے جب قرآن پاک پڑھانا شروع کیا تھا باقاعدہ ریگولر، تو میں نے اپنے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ میں انشاءاللہ ہر سال میں ایک قرآن پورا کراؤں گی. اور اس کے لیے نومبر سے نومبر تک، نومبر سے 5 سال تک اللہ کا شکر، اور پھر رمضان الحمدللہ کہ میں اپنے اس میں پوری اتر رہی تھی، پھر یہاں آ پہنچی. اور پوری کوشش کے باوجود وہ سال میں پورا نہ کر پائی. پھر عادت ہے ہمیشہ ڈیٹس لکھنے کی، بہت ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں میرے قرآن پاک پہ، اور میں ہر سال جس صورت پہ پہنچتی اس ڈیٹ کے ساتھ کمپیئر کرتی تھی کہ یہ اس تاریخ کو ختم ہو، پچھلے سال ہم یہاں تھے، اس سال یہاں، 5-5 سال کی ڈیٹس لکھی، اتنے دن آگے، اتنے دن پیچھے، ہر سال پراپر کمپیئر کرتی. اگر ذرا سا پیچھے ہوتی اسپیڈ تیز کر لیتی، ذرا آگے چلی جاتی تو اسپیڈ نارمل کر لیتی. اب وہ سب الٹ پلٹ چکا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک کام ہوتا ہے روٹین میں کرنا، اور ایک ہوتا ہے روٹین سے نکل کر کرنا. وہاں پر کام کرنے کا بھی الحمدللہ فائدہ تھا کہ قرآن پڑھا کر ایک نیکی کما رہی تھی میں، لیکن یہاں آ کر میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ لوگوں نے پڑھا، اور زیادہ وسعت ہوئی، اور زیادہ تجربہ دین میں نے کیا، صبر کے گھونٹ پی پی کر ہر اعتبار سے. ایک ہوتا ہے نا کہ مرضی کے مطابق کام ہوتے چلے جانا، ایک روٹین میں ہوتے چلے جانا. کیونکہ 5 سال اگر آپ ایک کام کرو تو ایک روٹین بن جاتی ہے نا ہر چیز کی. اور توکل کا جو لطف اس سال میں اٹھایا ہے، یقین کے جن قوتوں میں اضافہ ہوا ہے، وہ پوری زندگی میں نہیں ہوا تھا. کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے، اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. تو حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کے پلانز ٹوٹتے ہیں اور پھر آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر ہی ایمان کا، دین کا اصل لطف آتا ہے. پھر تو اپنی خدائی ختم ہوتی ہے نا، کہ ہم یوں کریں گے اور اس کے مطابق یوں ہوگا اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا، چاہے وہ نیکی سمجھ کے ہم کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ، اور خاص طور پر دین کے کام میں، دنیا میں بھی، لیکن جو کام اللہ کا ہو اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق جانے دیں. کدھر کو رخ اختیار کرتا ہے، جیسے دریا ہے تو ہماری مرضی سے تھوڑی بہتا ہے ادھر جانا. آپ نے کبھی دریا کا کٹاؤ دیکھا یا سنا؟ دریا کا کٹاؤ کیا ہوتا ہے پتہ آپ کو؟ جب ہوتا ہے اس کا رخ بدلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب دریا رخ بدلنے لگتے ہیں تو پورے پورے گاؤں، پورے پورے علاقے، زمینیں، فصلیں سب بیچ میں آ جاتی ہیں نا اس کے، اور پریشان کن منظر ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ نیچے سے شاید کچھ پانی کے بہنے کی وجہ سے زمین بہت نرم ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر ایک ہی ریلا آتا ہے کہ اوپر بڑی بڑی عمارتوں کو بھی ساتھ سخت کرتا جاتا ہے وہ، اور وہ رخ بدل جاتا ہے. پھر کئی سال اس رخ پہ چلتا ہے، پھر وہ رخ بدلتا ہے تو پھر وہ زمینیں ریکلیم کر لیتے ہیں لوگ دوبارہ. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ دریا ہماری مرضی سے نہیں بہتا، دریا نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا. جدھر حکم ہوتا ہے ادھر کو بہو تو ادھر بہنے لگتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اس کے حکم کے منتظر رہیں کہ جدھر کو وہ بہائے بہ پڑے، جدھر چلائے چل پڑے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اسی میں انسان کی کامیابی ہے. کچھ چیزیں ہمیں زندگی میں ہمیشہ بڑی مشکل لگتی ہیں نا، اپنے نفس کے، مرضی کے، حالات کے بالکل خلاف، عقل کے خلاف لگتی ہیں نا. چاہے آپ کی بالکل پرائیویٹ لائف ہے، ذاتی زندگی ہے، اس میں بھی کچھ مسائل، کچھ چیزیں ایسے. مثلا ایک لڑکی کہیں شادی کرنا چاہتی تھی اور اس کی کہیں اور ہونے لگی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، نہ اس کی عقل سمجھ رہی ہے اس مسئلے کو، نہ اس کے جذبات، نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کے بہن بھائی. یوں لگتا ہے جیسے سارے ہی دشمن ہو گئے. اب وہ ہر چیز کو سیکریفائس کر جاتی ہے. کس لیے؟ پچھلے دنوں ایک بچی کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ تھا. کچھ عرصے سے آ رہی تھی میرے پاس کہ وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی، پیرنٹس کہیں اور کرنا چاہتے تھے. اب وہ بیچ میں بالکل، بہرحال وہ چلتی رہی، مجھ سے پوچھتی رہی، اچھا اب کیا کروں، کیسے کروں. میں اس کو ایک ہی بات کہتی تھی، دیکھو جو ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ کبھی غلط مشورہ نہیں دیتے. جو ماں باپ بھلائی سوچ سکتے ہیں وہ کوئی نہیں سوچ سکتا. جو فائدے ان کو نظر آتے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے. تم صرف ایک وجہ سے اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو کہ تمہاری خواہش ہے یہاں، اور تمہیں کون سا پوائنٹ نظر آ رہا ہے یہاں مجھے بتاؤ. یہ چیز ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، نہیں باقی چیزیں نہیں، بس ایک ہے کہ اٹیچمنٹ ہے. تو میں نے کہا کہ زندگی صرف اٹیچمنٹ پہ نہیں گزرا کرتی، کل یہ اٹیچمنٹ ختم ہو گئی تو سب نیچے آ گرے گا. پھر تو ماں باپ جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. اور ایک بات یاد رکھو، جو بچی ماں باپ کی اطاعت کرتی ہے، والدین کی اطاعت، کیونکہ اللہ نے اپنے بعد سب سے زیادہ ماں باپ کی بات ماننے کو کہا ہے، تو اللہ اس بچی کو رسوا نہیں کرتا کبھی. وقتی طور پر ایک کڑوی گولی، کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا اپنی خواہش کو قربان کرنے کا، اس پہ چھری پھیرنے کا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری تھی تو نتیجہ کیا نکلا تھا؟ اللہ نے رسوا نہیں کیا، اللہ نے وہ خوشی بھی لوٹا دی، بیٹا بھی واپس دیا. تو زندگی میں بسا اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، یہ میں مان ہی نہیں سکتا، یہ میں کر ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت مشکل ہے. نہیں، آپ اوور آل پکچر دیکھیں اس چیز کی. ہاں اگر اور کچھ ریزن ہے ساتھ تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک طرف صرف ایک خواہش ہو اور ایک طرف باقی سب پلس پوائنٹ ہو تو محض خواہشات پر مبنی فیصلے نہیں کرنے چاہیے زندگی میں. اسی کو قرآن میں کہا گیا کہ نفس کو الہ بنا لینا، کہ خواہشات کو انسان اپنا خدا بنا بیٹھے اور باقی سب کچھ بھلا دے. زندگی میں کبھی بھی خواہش اور باقی سب چیزوں میں کمپیریزن کرنا پڑے تو خواہش کو پیچھے کر دیا کرے. اور آپ تجربے سے یہ بات دیکھیں گے، جو شخص خواہش کی قربانی کرنے کے قابل ہو گیا، کیونکہ سب سے بدترین معبود انسان کا اپنا نفس ہے نا، تو جو اس پہ قابو پا جائے، جو اس کے خلاف چلنے کی طاقت رکھتا ہو، وہی کامیاب انسان ہے. وہ پھر سب کو مسخر کر سکتا ہے. جس نے خود کو مسخر کر لیا، خود پہ قابو پا لیا، خود کو کنٹرول کر لیا، گویا اس نے سب کو کر لیا. اور جو خود کو نہیں کر سکتا وہ کسی سے بھی بات نہیں منوا سکتا، کیونکہ جب ہم اپنے آگے ہار جاتے ہیں نا تو سب سے بڑا نقصان کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس بظاہر شکست کو بالکل ایک نیا نام دیا، فتحن، اور فتحن کے ساتھ مبینن، کھلی کھلی. وہ کھلی کا کیا مطلب، ظاہر تو نہیں نظر آتی تھی لیکن کھلی فتح، تم دیکھو گے کہ بالکل حقیقی فتح ہے، یعنی کوئی بہلاوا نہیں دیا جا رہا تم کو. اور اس کے نتیجے میں تین چیزیں ملیں گی، نمبر ایک لیغفر لک اللہ، نمبر دو یتم نعمتہ علیک، دین کی تکمیل ہوگی، نمبر تین یہدیک صراطا مستقیما، سیدھا رستہ دکھایا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ استقامت اور ہدایت سے نوازے گا. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سیدھے رستے پر تھے، اور کون سا سیدھا رستہ؟ مراد ہے فتح و کامرانی کا راستہ، دین کی تکمیل کے بعد حقیقی فتح کا راستہ. کیونکہ اس وقت سب نے اپنی شدید ترین خواہش قربان کی تھی نا، کہ اتنے سال ہو گئے ہیں اب اللہ کے گھر جائیں، اور وہ شرائط مان لی تھی جو دشمنوں نے کہی تھی. تو اس سے کیا ہوا، صحابہ کرام کے اندر بھی، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے، اپنی خواہش کو کنٹرول کرنے کا ایک عملی مظاہرہ ہوا. بس مان لیا، جو نہیں دل چاہتا تھا اس کو مان لیا. نتیجہ کیا نکلا، کہ اللہ نے وہ مشن مکمل کرا دیا ان کے ہاتھ. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تم کو زبردست نصرت بخشے، زبردست فتح بخشے، بے مثال، ایسی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہو، جس سے آپ کے دشمن عاجز ہو جائیں. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی. سکینت جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، یہ جو آپ نام رکھتے ہیں نا سکینہ، یہ وہی لفظ ہے دراصل. اس کا معنی ہوتا ہے سکون، اطمینان اور ثبات قلب، دل کا ٹھہر جانا، تسکین. اس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت اتاری. کیا یعنی اشتعال کے باوجود وہ مشتعل نہ ہوئے جب کبھی دشمنوں نے حملہ کیا، جس طرح پرووک کیا. اسی طرح صلح کی شرائط طے پا جانے کے بعد جو مسلمانوں کے اندر اضطراب ہوا، اس کو بھی سکون میں بدل دیا. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں کہ اللہ کی بات ماننے میں ہی بھلا ہے. کیونکہ اس سب واقعے کے جو بعد میں بہترین نتائج سامنے آئے، وہ واقعی ایمان افروز ہیں اور آئندہ لوگوں کے لیے بھی ایک ترجیح یا ایک پرائرٹی مقرر ہو جائے کہ جو شخص بھی دین کے راستے میں اپنی جان، مال، جذبات، خواہشات، اوقات، آسائشیں، مفادات قربان کرے، اس کے لیے پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. اس واقعے میں ہم سب کے لیے بھی ایک نمونہ بن گیا نا، اور یہ ایمان میں اضافے کا سبب ہے کہ ایمان میں فائدے ہی فائدے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہیں آسمان و زمین کے سارے لشکر، فرشتے وغیرہ، وہ ان سے بھی کام لے کے اپنے دین کی مدد کر سکتا ہے، لیکن مومنوں کو ایک نیکی کا موقع دیتا ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ داخل کر دے مومن مردوں اور عورتوں کو جنات، باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومن عورتوں کا بھی ذکر آئے گا، پھر اس کے برعکس منافق اور مشرق عورتوں کا بھی ذکر آئے گا، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے کام میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ایک کردار ہے. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ویکفر عنہم سیئاتہم، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہی دراصل اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے. کیا مومن کے لیے اصل کامیابی کیا ہے؟ جنت میں داخلہ، اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہونا. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو. وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ، اور مشرق مردوں اور عورتوں کو. اَوَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، جو گمان کرتے ہیں اللہ سے برا گمان. منافقوں کا گمان کیا ہوتا ہے؟ کہ ہائے، اگر دین کے رستے میں کوئی قربانی کی تو مارے جائیں گے اور ہمارا یہ اور یہ نقصان ہو جائے گا. وہ دین کے رستے میں خرچ کرنے کو، وقت لگانے کو، زندگی لگانے کو نقصان سمجھتے ہیں، لہذا وہ بچا بچا کے جو رکھتے ہیں، جب وہ چلا جاتا ہے تو اسی کا نام عذاب ہے. وہ دین کے رستے میں پیش آنے والی آزمائشوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہوتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ کی مدد تو نہیں آ رہی، نہ آئے گی. اور اللہ تعالیٰ منافقوں کو مہلت اس لیے بھی دیتا ہے کہ اہل ایمان کا بھی امتحان ہوتا رہے. علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردش ہے. غضب اللہ علیہم، اللہ ان پہ غضبناک ہوا. ولعنہم، اور اللہ نے ان پہ لعنت کی. وأعد لهم جہنم، ان کے لیے جہنم تیار کیا. وساءت مصیرا، اور برا ٹھکانا ہے وہ. وللہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کے لشکر. پھر کیوں فرمایا اللہ کے لیے لشکر؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام اپنے لشکروں سے کروا سکتا ہے، ایسے طریقوں سے کرا سکتا ہے تم سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن وہ تم سے کروا رہا ہے. اچھا، ہم سب بھی اپنے بارے میں سوچے نا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں بیٹھ کے اللہ کے دین کا، اچھا اللہ تعالیٰ اس کا محتاج تھا کیا؟ اگر ہم نہ کرتے تو اس کا کام نہ ہوتا. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، ہم نہ آگے بڑھیں تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ کسی اور سے یہ کام لے لے گا. کہ سوچنے کی بات تو یہ نا کہ ہمارا حصہ کیا ہوگا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا. تین صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی. یہاں شاہد کا جو معنی ہے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فارسی کا جو ترجمہ کیا اس میں لکھا ہے، اظہار حق کنندہ، حق کا اظہار کرنے والا، حق کی گواہی دینے والا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا کیا؟ حق کی گواہی دی. مبشر، خوشخبری دی کہ جو حق کو مان لے. ونذیر، اور ڈرایا کس کو؟ جو نہ مانے. ہمارا کام کیا ہے؟ آپ نے تو اپنے کام کر دیے، اور کان لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وتعزروہ اور اس کو قوت دو، آپ کو قوت دینا، جی ہاں آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دینا، جس کام کے لیے آپ بھیجے گئے اسی کام کو کر کے دکھانا، وتوقروہ اور اس کی تعظیم کرو، کسی کا ساتھ دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا احترام بھی کیا جائے، اگر آپ کسی کے ساتھ کسی مشن میں شریک ہیں اور اس کا احترام نہ کریں اور اس کی مدد نہ کریں تو پھر یہ شراکت کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا دراصل آپ کے لائے ہوئے دین کو پھیلانا ہے اور آپ کی اطاعت کرنا ہے، تعظیم کرنے میں وقت کی خوشامد نہیں ہوتی، احترام جو ہے اس سے زیادہ کا تقاضا کرتا ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو، صبح و شام سے یہ مطلب نہیں صرف صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت کر لیں، اس سے مراد یہ سارا وقت کریں، صبح و شام یعنی راؤنڈ دی کلاک۔ بہت سے لوگ یہاں پر شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر، اسی لیے میں نے اپنا ترجمہ نہیں کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا معنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا کیا ہے، اظہار حق کنندہ، ان کا ترجمہ فارسی میں، لہٰذا فارسی لفظ میں کوٹ کر رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، شاہد کا معنی گواہ، گواہ کا کیا معنی؟ حق کی گواہی دینے والے، کون سا حق؟ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، یعنی کانٹیکسٹ میں معنی دیکھیں، اس کے بعد جو دو صفات ہیں مبشرم و نذیرہ، کہ آپ مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، اس حق کو جو مان لے اس کے لیے مبشر ہے، جو اس حق کا انکار کرے اس کے لیے آپ کیا ہے؟ نذیر ہیں۔ اور آپ کو بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آپ نے آ کر ہمیں اللہ کی پہچان کرائی، آپ نے جب حق کی گواہی دی تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس حق کے پھیلانے میں جو آپ کا کردار ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ کی مدد بھی کرنا ہے، آپ کو قوت بھی فراہم کرنا ہے اور آپ کی تعظیم بھی کرنا ہے، عزت اور احترام بھی کرنا ہے۔ اگر آپ یہ ترجمہ اس کا نہیں کرتے اور اس کا ترجمہ آپ حاضر و ناظر کرتے ہیں تو وہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جاتا ہے۔ حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں اور ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ ہر جگہ موجود بھی ہے اور ہر ایک کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوے پر تھے اور حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا تھا اور اس کی وجہ سے کس قدر پریشانی ہوئی سب کو، لیکن جو ہی وہ قافلہ چلا اور اونٹنی اٹھی تو اونٹنی کے نیچے تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی ناظر مان لیا جائے کہ آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، پھر اس واقعے کا کیا مطلب ہے؟ یہ واقعہ تو پھر آپ کی صفت سے کنٹرڈکٹ کرتا ہے، یا اسی طرح اور بہت سے واقعات ہیں تاریخ میں۔ تو یہ کانٹیکسٹ میں معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ حق کی گواہی دینے والے ہیں، حق لانے والے ہیں، حق بتانے والے ہیں، جو مانے اس کے لیے خوشخبری دینے والے ہیں، جو نہ مانے اس کو ڈرانے والے ہیں۔ حق آ گیا ہے تو ہمارا کیا کام ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، اور کیا کرو؟ اس حق کے لانے والے کی تعزروہ، اس کو قوت دو۔ صحابہ کرام سے خطاب ہے براہ راست، لیکن اس کے بعد جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کیونکہ تؤمنو کا حکم صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، اور کس کے لیے ایمان کا حکم؟ ہم سب کے لیے بھی، رہتی دنیا تک ہر ایک کے لیے، تو سب کو ایمان لانا ہے آپ پر۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو بھی ایمان لے آئے پھر ان کا کیا کام ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وقت میں تھے وہ اس وقت آپ کو قوت فراہم کریں، اور جو اس کے بعد کے لوگ ہیں وہ آپ ہی کے چھوڑے ہوئے مشن کو، جس کے لیے آپ بھیجے گئے اور جس کے لیے امت مسلمہ اٹھائی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اپنے لیے نہیں انسانوں کے لیے پیدا ہوئے ہو، اخرجت للناس، تو جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی کو کس کو کرنا ہے؟ آپ کی امت کو کرنا ہے، آپ کی امت میں سے جو بھی حق کے لیے کام کرے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور پھر وتوقروا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی، توقروا کا واو قاف ر روٹ ہے وقرا سے، وقار، کیونکہ جب تک پیغامبر کی، پیغام لانے والے کی عزت، احترام، توقیر، وقار نہ ہو، اس وقت تک پیغام صحیح معنی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک گھر کی مثال لیجئے، جس گھر میں ماں باپ کی عزت اور احترام نہ ہو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کس قدر دنیاوی اعتبار سے بھی ایک نحوست ہوگی، وہ گھرانہ کبھی پھل پھول نہیں سکتا، صحیح معنی میں پنپ نہیں سکتا، وہاں برکتیں نہیں نازل ہو سکتی۔ تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بڑوں کی عزت کرنا، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا استاد ہوں یا عمر میں بڑے لوگ ہوں، خواہ ہمارے کچھ بھی نہ لگتے ہوں۔ آپ کسی بس میں چڑھے، آپ کو سیٹ مل گئی، آپ بیٹھے، اگلے اسٹاپ پہ بس پہنچتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں ایک بزرگ چڑھے ہیں بس پہ کانپتے ہوئے، تو آپ کو کیا فرض بنتا ہے؟ اٹھیں اور ان کو جگہ دیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ ینگ ہیں، کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، ایک خاتون چڑھتی ہے جو آپ سے بڑی عمر کی ہیں کچھ، اور بچہ اٹھائے ہوئے، آپ کو کیا فرض بنتا ہے؟ وہ آپ سے کہے کہ بیٹی جگہ دو تو آپ اس کے لیے رکھیں؟ نہیں، آپ اٹھیں، اس کو جگہ فراہم کریں۔ آپ کسی کلینک میں ہیں، کسی راستے میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، کوئی شخص جو عمر میں آپ سے بڑا ہو، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کی عزت اور احترام کریں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور سب سے بڑے انسانوں میں کون ہے ہمارے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آپ کا نام لیتے ہوئے، آپ کا احترام، آپ کی بات سنتے ہوئے احترام، آپ کی مجلس کا احترام، آپ کی لائی ہوئی باتوں کا احترام، یعنی احترام کی کئی ایک قسمیں ہیں، جو انشاءاللہ آگے پھر سورت الحجرات میں اس کی مزید وضاحت ہوگی۔ پھر اس کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ، اور تم تسبیح کرو اس کی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں توقرو اور تسبیحو میں بیچ میں چھوٹی سی توئے لکھی ہوئی ہے، یہ توئے کیا ہے؟ وقف کی علامت ہے، یعنی ایک بات یہاں مکمل ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد دوسری بات ہے تسبیحو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا اشارہ ہے، کیونکہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ کی بھی بات آئی ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لا کر اس کی تسبیح کرو۔ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام، اور صبح و شام سے مراد صرف صبح شام کے ذکر نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے راؤنڈ دا کلاک،